Hola, que tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas a 524 desde o regreso ás ondas. E a encargada de abrir esta selección musical é Cris Regueiro, cantante, teclista e compositora a quen coñecimos, ou polo menos coñecín eu, a través de Sisters in the House. O pasado venres 19 de abril publicouse este primeiro EP de 5 cancións que se chama como a peza que abriu o programa Libérome. O domingo 12 de maio apunta a data se andas pola Coruña porque vai ser a presentación deste disco na sala Garufa Club. Cris Regueiro acompañada por Bruno Couceiro a batería e Ale Cambón o baixo eléctrico. Volveremos a este disco de neo soul, groove, funky, realmente coidado na súa produción e execución. Outra novidade, neste caso, unha artista xa máis que consagrada e menos recoñecida sempre do que debería. Uxía Pedreira, a Pedreira, presenta Se me apuras, o segundo adianto do que será Basal, o seu segundo disco baixo o nome de A Pedreira. Da tertulia do conflito de distinto parecer nace unha flor vermella ou violeta no sostén do perfecto e do importante, do preciso e do prazer. Esta vida veis elevando, desaparecendo de cuando en vez. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. Ese me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. Da certeira dimensión nace a nosa rianxeira, unha estrela d'alba como canzón. Nun momento, nun instante, venche un feito do revés. Nen a porfía, nen a teima, valen un peso na túa pele. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. Ese me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nação. Ese me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha taberna escocesa. Ese me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella no muero de Ferrol. Todo país é aldeia, xa te espero de bella na selva negra. Todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha nube gris. Se me apuras, todo país e aldeia, xa te espero de bella aquí ao lado. Se me apuras, todo país e aldeia, xa te espero de bella numa casa portuguesa. Se me apuras, que se presenta como un himno polifónico coa política como punto de partida, unindo ritmos como folclore galego, o fado, a baneira cubana ou o reggaetón orgánico. Uxía Pedreira, que está a piques de presentar un segundo traballo con este nome de A Pedreira, e que, lembro unha vez máis, chamarase Basal. Xa estou desexeando escoitar o novo disco da Pedreira. Por certo, esta peza que acabamos de escoitar ten a produción artística da propia Uxía Pedreira, de Guadi Galego e de Arturo Vaquero. Así que moito, moito que reescoitar nas cancións da Pedreira. Esta semana estamos pues, unha das celebracións, claramente o 25 de abril, o día da Revolución dos Cravos en Portugal, e con ese motivo pois hai varias celebracións tamén polo noso país, pola Galiza. Concretamente, o xoves 25 vaise celebrar no Teatro Principal de Compostela, con entrada de balde, até completar aforo, un pequeno, grande festival con tres actuacións. Ali vai estar ese proxecto maravilloso que Nacho Faia Elar, estarán tamén Dara Emanuel e o dúo portugués Couple Coffee. Do seu disco de 2017, no que repasaban cancións de Fausto, se chamaba Fausto Food, imos escoitar esta Corazóns, Sentidos, Corazóns. Couple Coffee, este xoves 25, no Teatro Principal de Compostela. Viva a Revolución dos Cravos. Havia de haver uma festa em toda a praça iluminada. A perfeição manifesta o pôr do sol mais perfeito, a gente toda enfeitada. Havia de haver pantomimos, uma manhã de domingos, num fantástico efeito. Traz um agingão, a tua altivez, traz um certo estilo português. Dança folião da maravilha e do lazer, o que espero da vida é nascer. Havia de ser bailarino por cima do sete estrelo, um outro mar macho latino adormecer no teu colo a fingir que era menino. Havia de ser adivinho pra te mostrar o caminho de outro destino mais certo. Baila, mundo, baila como um carrossel nas cores mais belas de um painel. Gira, história, gira essa da guerra e do poder. O que espero da vida é saber. Havia de ter toda esta alegria nascida do santo e da orgia. Havia de ter o bem da paz e do prazer. O que espero da vida é viver. Corações, sentidos, corações, corações. Mal amadas, magoados nas vidas tão magoadas. Corações, sentidos, corações, corações são cinzas e paixões. Magoados nas vidas mal amadas, magoados nas vidas tão magoadas. Corações. contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Se escoitas habitualmente Ábrete Orellas, xa coñecerás esta canción, Roi Melo, unha das pezas en galego incluídas no disco de Tesouro, a banda ourensá que vai estar este sábado 27 en Allariz, no mítico local Roi Xordo. Algúna canción nova presentarán, non só as dese disco de debut, recomendado desde Ábrete Orellas, comentado al Apolo 2022, ese non lembro mal. Quedamos na Terra Chispa, quedamos en Ourense. O Sonor Machine, xa o sabes tamén, teñen novo EP, A Primavera Ten Que Ser Nosa. E este venres 26 van estar na Sala Sonar de Compostela presentando cancións como esta, Cómpreter a man unha navalla, O Sonoro Machine. Por ti nada, eterno seu meneo. Sonoro Machine, este venres 26 na sala Sonar de Compostela, presentando as cancións deste novo EP, A Primavera Ten Que Ser Nosa. Novidades no país, xente xa consagrada, xente que nos achega a abretedorellas@gmail.com as súas novas cancións. Neste caso, unha adicatoria feita canción, segundo Antón Que, o Millo Verde de Redondela, ali, na praia de Cesantes, é un dos festivais máis auténticos da nosa terra. El di dos mellores, eu diría dos máis auténticos. Ecléctico, e dos que apostan por dar a coñecer novas propostas musicais. Así que facemos un oco a Antón Que, con todo o prazer, nesta peza dedicada a Millo Verde. Xa está a chegar o verán, mazorcas e mazorcos comezan a cromar. Na praia de Cesantes están, porque o Millo Verde xa vai comezar. Música alternativa de todas las cores que alimenta corazón, se eliminan nosas dores. Grupos diferentes que chegan de todo o mundo, para que non deixes de bailar un segundo. Público entregado, despois de tantos anos, xa somos familia, e donde nos juntamos. Caras de Leticia, mentra nos saludamos. Levantemos o copo, brindemos e bebamos. Música galega, sempre representando. Moitas mulleres, en riba do escenario, nin o son do camiño, nin toda esta merda. Este é o mellor festival da nosa terra. Millo Verde, Millo Verde, longa vida o Millo Verde. Millo Verde, Millo Verde, longa vida o Millo Verde. En o medio do millo sempre estamos ben, o medio do millo sempre estamos ben. Millo Verde, Millo Verde, en o medio do millo sempre estamos ben, no medio do millo. ellos gracias a organización, por lo seu trabajo y a su pasión, por crear un ambiente diferente, por ser da cultura todo un referente. Es que como esta no hay otra festa, descubres grupos nuevos que no se da testa. Es que los conciertos comienzan por lo día, te sumas cervezas, vas escalando birras, sé que esta batucada, mercas artesanía, mucha variedad en los puestos de comida, platos populares como guinda esta tarta, está de tranquilos que se chove hay carpa, ocho jaranoites son acordes prohibidos, fanos tolear, fanos perde los sentidos, entramos en estas de locura colectiva, ataques a yo sol, ataque che jodía, o rematar, felices y reventados, para revivirlo tenemos que agardar un ano, ni un segundo camino, ni toda esta merda, este es el mejor festival de nuestra tierra. Millo verde, millo verde, longa vida, millo verde, millo verde, millo verde, longa vida, millo verde. En el medio de millo siempre estamos bien, medio de millo siempre estamos bien, millo verde, millo verde. En el medio de millo siempre estamos bien, en el medio de millo siempre estamos bien, longa vida, millo verde. En el medio de millo siempre estamos bien. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Mamá, la violeta, lo voy a... Rolo e a última peza compartida pola formación Fuxan os Ventos, concretamente o pasado día 19. Publicaron esta é a Rolo tradicional, recollido e adaptado por Moncho Díaz, con arranxos musicais de Xoán Fuertes. Ademais, nesta ocasión contaron con Abraham Cupeiro, que levou unha sonoridade do pasado cara a este arrolo. Esta canción forma parte dunhas cancións que está a editar Fuxan os Ventos con motivo do seu 50 aniversario e que acompañan unha exposición que vos recomendo encarecidamente e que podedes ver ata o 2 de xuño na Sala Municipal de Exposicións Salvador de Madariaga, na Coruña. Fuxan os Ventos, 50 anos de historia. Un dos poetas que foi musicado por Fuxan os Ventos foi, por exemplo, Manuel María. E xusto agora edítase Os Carunchos cantan a Manuel María, un libro disco que se titula Unha gorxa chea de paxaros, editado por Xerais, do que esta semana vou estrear unha peza chamada Florencio da Fontaneira, Os Carunchos. Fontaneira, frol de romance cantar, a ti veche feste feira, coa tua canción popular. O teu violín ben sabía de picardías e amores, pois tiña sabedoría herdada dos trovadores. Pesada tua cruz, era tua perdida odiada, os seus ollillos en luz, como unha noite pechada. Pero ti podías sentir con fortuna e emoción, te ollabas así surdir como un milagre a canción, e a canción que un pasaro encantado e prodigioso que anda buscando amparo dun corazón generoso. Florencio da Fontaneira, flor de romance cantar, a ti veche festa feira, coa túa canción popular, coa túa canción popular, coa túa canción popular. Como un milagre a canción. cua canción popular, cua cua canción popular, cua cua canción popular. Florencio da Fontaneira, un poema inédito asinado en Monforte de Lemos en Xaneiro de 1990 por Manuel María. Unha gorxa chea de paxaros, libro disco editado por Xerais, onde os carunchos cantan a Manuel María o tempo que celebran os seus 30 anos. Unha fermosa edición prologada polo compañeiro Xurxo Souto. Os carunchos, 30 anos de ruta e alegría, celebración. Festa bonita que se vira aínda máis grande na palabra de Manuel María. E sen abandonar ese violín característico de Florencio da Fontaneira, imos escoitalo por María Jorge. María Jorge é a violinista de Caldo. Anaís Barbier na voz e na pandeireta e Pedro Fariñas na guitarra e na gaita conforman este maravilloso trío que vai estar este sábado 27 en Pontevedra. O Galegote, en diferentes locais de Pontevedra durante todo o día, onde podedes escoitar a, tamén a Ataque Escampe, a Moevo, Haydn e outras propostas do país, neste ano tamén propostas que chegan de fora. Caldo no Galegote este sábado 27 en Pontevedra. Do seu fermoso Lugar a Ponte de 2023, escoitamos a peza que o abre, Cáncaro de Abril, Caldo. Go. Gracias. Desastre. Como un estado. volve soar Exeria en Ábrete de Orellas esta semana porque teñen concerto o sábado 27 a iso das 9:30 andarán pola Xentalla do Pichel en Compostela presentando basicamente o seu EP sobre a independencia do que vos compartín esta semana a Costa de Frades, que por certo ten videoclip. Xa estamos no bloco final de Ábrete de Orellas e seguimos repasando concertos. Neste caso, imos centrarnos nun bastante especial. Non será antes lembrar que, por exemplo, o sábado 27, Rebelión do Inframundo estarán na Sala Filomatic da Coruña e o domingo 28 volven Sunra a Casa das Crechas. Pero ben, xa sabes que a axenda de abreteorellas.com está en continua actualización. Este venres día 26 hai unha cita bastante especial no Centro Ágora da Coruña. Alí vai estar a Moeva Split. Moeva Split, esta formación cuxo punto de encontro é a Coruña. Músicos de diversas formacións que, cando poden, tocan ao vivo e graban. Concretamente, a canción que acabamos de escoitar chamábase No Time for Lullabies. Estaba incluída no seu disco Quiet Euphoria, de 2023. Non é doado que teñan repercusión nas redes, ou nos circuitos habituais, bandas como Amo Eva Split, que apostan pola experimentación dentro do jazz ou rock progresivo e outras tendencias. Pois esta data, dicíavos, que é especial, xa de por sí, ver a Amo Eva Split non é moi habitual, pero desta vez van estar acompañados nada menos que por Richard Sinclair, membro de Caravan, Camel, baixo e voz característico do Canterbury Sound, de finais dos 60 e principios dos 70. Rock progresivo, progresivo de vanguarda, jazz rock. Así que esa data vai ser moi especial. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Espero que gostarades da diversidade musical. E quedamos con Caravan, a formación na que estaba Richard Sinclair. In the Land of Grey and Pink. En 1971. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. In the land of grey and pink, where only Boy Scouts stop to think, they'll be coming back again. Nasty grumbly grimblies, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's black pockets in the sky. Don't leave your dad in the rain. Cigarettes burn bright tonight. They'll all get washed. Just one day to the land where the buckwheat grows. You won't need any money, just fingers and your toes. And when it's dark, our boat will park on the land of warm and green. And pick our fill of punkweed and smoke it till we bleed. This all we'll need. While sailing back in morning light, we'll wash our teeth in the sea. Get really bright, we'll go to sea drinking tea. black buckets in the sky. Don't leave your dad in the rain. Cigarette burnt bright tonight. They'll all get washed down the drain.